चलिए अब हम आयतों और रुकू के टॉपिक को देखते हैं। रुकू का उन्वान है मेरा जीना मरना अल्लाह के लिए, आयत 155 155। किताब की पैरवी करो, तुम पे रहमतें होंगी, आयत 156। किताब हुज्जत के लिए है, आयत 157। किताब नाजिल करके अल्लाह ने तुमको हसरत से बचाया, मगर तुमने फिर भी झुठलाया, 158। क़यामत की अलामाते कुबरा, 159। अहले बिदत दीन के टुकड़े करने वाले, आयत 160। एक के बदले में 10, आयत 161। दीने इब्राहिमी ही सिराते मुस्तकीम है, आयत 162। सिर्फ नमाज नहीं बल्कि हर काम अल्लाह के लिए, आयत 163। अल्लाह का कोई शरीक नहीं, मैं इसकी गवाही देता हूँ, आयत 164। उस दिन कोई किसी का बोझ ना उठाएगा, आयत 165। नेमतें आजमाइश के लिए हैं, इनाम के लिए नहीं। मकासिद लिखते हैं इस रुकू के। किताब की बरकतों को समेट सके, किताब के नाजिल होने से जो हुज्जतें तमाम हुईं उनको जान सके, क़यामत की उन अलामात को देख सकें कि जिसके बाद तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाएगा, बिदत से दीन कैसे टुकड़ों में बंटता है इसको समझ सकें, अल्लाह की रहमत का इजहार एक नेकी को 10 में बदलता देखकर कर सके, अल्लाह के लिए जीना और मरना क्या होता है और इसके क्या तकाजे हैं इनको जानकर अपने अमल में ला सके, क़यामत के दिन कोई किसी के काम नहीं आएगा इस हकीकत का ख़ुद को यकीन दिला सके, और नेमतों की आजमाइश में कैसे पूरे उतरें इसको जान सकें। अल्लाह ताला हमें इन तमाम मकासिद को पूरा करने में हमारी मदद फरमाए। तिलावत सुनते हैं।